I to właśnie ten sygnał z Głównego Urzędu Miar podpowiada nam, że właśnie minęła piąta. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 20 maja. No i piąta już za nami. Trójkowy budzik. Johnny Hooker i Przyjaciele. No tak pięknie, bluesowo. Tak pięknie rozpoczynamy nowy dzień wraz z najlepszymi życzeniami, pamiętając no właśnie o wszystkich metrologach. Mówiliśmy o tym, że ten właściwie urząd powstał 1 kwietnia, ale swoje święto obchodzi dziś. 95 lat, Dzień Metrologii, Główny Urząd Miar właśnie obchodzi 95-lecie. Patronem medialnym tego jubileuszu jest Polskie Radio. Te obchody rozpoczną się o 9:30. No a Główny Urząd Miar kryje wiele ciekawych miejsc. W jednym z nich można znaleźć najdokładniejszy w Polsce zegar. No i to właśnie według niego odmierzany jest czas w większości zegarów w naszym kraju. I z tego właśnie pomieszczenia codziennie o pełnej nadawany jest sygnał czasu właśnie w Polskim Radiu. Dziś Światowy Dzień Metrologii, pewnie o tym jeszcze będziemy mówić. Przy tej okazji raz jeszcze najlepsze życzenia. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach. Dziś Iwony, Wiktorii, Aleksandra i Bernarda. Wszystkiego dobrego. Słońce wzeszło pół godziny temu, zajdzie po 20:30, a dzień potrwa prawie 16 godzin. No i tak się uzbierało, minutka, dwie i mamy dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8 godzin. A w karteczce z kalendarza wtorek, 20 dzień maja. Pan od pogody ma dla nas kilka wiadomości do przekazania. To już za chwilę, ale wcześniej Grzegorz Turnał. No, pewnie też i zaśpiewa o tym, że zaraz będzie padał deszcz. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą. Nam majstrów klną. Figowe schną liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. Aż leczyna od pył z bezdroży dróg Boży. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kniotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. No tak, no tak, tak jak pan Grzegorz wyśpiewał, tak ma rację. 7 minut po godzinie 5, czas na szczegóły prognozy. Z południa nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś we wschodniej połowie kraju pochmurno z przejaśnieniami, ale od godzin południowych przelotnie popada, możliwe także burze z gradem. Nie tylko we wschodniej połowie kraju, ale także miejscami na Pomorzu i na Górnym Śląsku, no a w pozostałych regionach słonecznie. Wiatr południowo-wschodni słaby, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Ciepło, ciepło, coraz cieplej w dzień od 21 stopni na wschodzie, w centrum i na północy 23, na zachodzie i na południu do 24, a najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku, tam nawet do 26 stopni. 11 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia. No właśnie, kolejne testy, kolejne egzaminy. No ale tak naprawdę tutaj niczego nie można oblać. To będzie raczej test dla nauczycieli, by mogli zobaczyć, nad czym można jeszcze popracować z uczniami. 8 tysięcy szkół przystąpi do ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów, a ponad 6 tysięcy placówek weźmie udział w diagnozie umiejętności matematycznych dla uczniów klas piątych. Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów odbędzie się już po raz czwarty, jednak w tym roku nie sprawdzi umiejętności z zakresu języka polskiego, tym razem będą jedynie zadania z matematyki. Po teście szkoły otrzymają raporty zawierające wyniki uczniów oraz raporty z wynikami klas, a także raport o wynikach całej placówki na tle wyników innych szkół. Diagnoza umiejętności matematycznych może się przydać przed przyszłorocznym sprawdzianem. Za rok ten egzamin po raz pierwszy będą zdawać uczniowie, którzy uczą się zgodnie z nową podstawą programową. Oba testy potrwają 45 minut. Udział w nich jest dobrowolny. Mogła się do nich zgłosić dowolna szkoła podstawowa w kraju. Wyniki te zostaną przedstawione jesienią. Testy napiszą dziś uczniowie klas trzecich i piątych. Tak czy inaczej, ja nie tylko za trzecioklasistów, piątoklasistów, ale również i za tych, którzy mają jeszcze przed sobą kilka dni tegoż maratonu maturalnego. No to mocno trzymamy kciuki. A propos maratonu, biegniemy, biegniemy. Lista podpisana. To od pana Grzegorza. No to wspaniale, w tak pięknych okolicznościach. Już prawie lato. No jeszcze troszeczkę zostało, ale to, co widzimy za oknami, to, co pan od pogody serwuje w najświeższej prognozie, to już skłania nas ku temu, żeby powiedzieć, że to już prawie lato. Muzycznie na pewno. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znak. Dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze ma. właśnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Powietrze lekko drgało tak, dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój szlak, dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię, dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie, dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Lato, lato, lato, ale pamiętamy także o sytuacji hydrologicznej. Ta na szczęście uspokaja się. Sytuacja na rzekach stabilizuje się, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić także dziś. Z bieżących informacji w Sandomierzu, przez który przeszła fala kulminacyjna, poziom wody obniża się. Wysoka woda dociera właśnie do Puław. Do nagłego wezbrania Wisły dojdzie w najbliższych dniach w Warszawie, a fala kulminacyjna na Wiśle dotrze do Włocławka w piątek około południa. Więcej informacji oczywiście w serwisie informacyjnym Trójki. Teraz 17 minut po godzinie 5. Bumelanci zapraszają do tanga. Można panią prosić? A za chwilkę szelest prasy. się też dręczą tą ciszę, ciszę, ciszę, ciszę. Takie to tango poranne. 20 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Otwarte fundusze emerytalne mogą wyprowadzić z warszawskiej giełdy 8 miliardów złotych. OFE sprzedają akcje w Warszawie i kupują papiery notowane na innych rynkach. Od wprowadzenia w lutym reformy funduszy zmniejszyły one zaangażowanie na krajowej giełdzie ze 128 miliardów do 100 milionów złotych. Do około 123 miliardów wartość ich zagranicznych portfeli wzrosła z 5 miliardów 800 milionów do 7 miliardów. OFE już uciekają za granicę. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. O pieniądzach, i to nie małych, choć i też o długach, dziś w Rzeczpospolitej. Co posłowie mają na koncie? To ciekawa publikacja. Pewnie jeszcze rano do niej będziemy zaglądać. Z Gazety Wyborczej o tym, że meteory polecą rano i to w olbrzymiej ilości. Lepiej przygotujcie długą listę życzeń. W sobotę rano niebo pokryje nieznany dotąd rój meteorów, zapowiada Wyborcza. To może być wręcz kosmiczna ulewa. Część specjalistów przewiduje nawet 1000 spadających gwiazd na godzinę. Z takimi rojami nigdy nic nie wiadomo. Może być spektakularne widowisko, ale też kosmiczny niewypał, ostrzega prezes pracowni komet i meteorów, pan Przemysław Żołądek. I choć największe bombardowanie spodziewane jest na 8.30, 9.40 naszego czasu, to specjaliści radzą, by się tym jakoś specjalnie nie przejmować. Przed lub za głównym strumieniem cząstek może być mniejszy rój, o którym nie wiemy, a osoby szacujące ten czas może po prostu się mylą. Tak czy inaczej, warto przygotować sobie długą listę życzeń. W sobotę rano nieznany dotąd rój meteorów widoczny także nad naszym nieboskłonem. Więcej o tym w Gazecie Wyborczej. I jeszcze puls biznesu o najmądrzejszych miastach świata. Tokio, Londyn i Nowy Jork na czele rankingu najmądrzejszych miast świata. Właśnie w pierwszej setce znalazły się też Warszawa i Wrocław. Tak wynika z najnowszej edycji Cities in Motion Index, opublikowanego właśnie przez hiszpańską, jedną z najbardziej znanych szkół biznesowych na świecie. Twórcy rankingu przebadali 135 miast z 55 krajów, korzystając z ponad 50 różnych wskaźników. Przyglądali się takim aspektom jak zarządzanie, urbanistyka, technologie czy transport. Jak się okazało, dwie polskie metropolie znalazły się w zestawieniu. Na 76. miejscu Warszawa, a na 82. Wrocław. Oba miasta najlepiej poradziły sobie pod względem urbanistyki. Najgorzej stolica pod kątem kapitału ludzkiego, a Wrocław gospodarki. O najmądrzejszych miastach świata dziś w Pulsie Biznesu. Więcej z prasy już za godzinę. Pierwsze strony gazet, później także prasa zagraniczna. A w dalszej części zapraszamy do trójki również rozmowy z komentatorami i publicystami. Polecamy i zachęcamy do słuchania. Tymczasem na budziku 23,5 minuty po godzinie 5. Kalendarium muzyczne przed nami, ale wcześniej troszeczkę trzeba posprzątać. Już się bałagan z jakiś zrobił. Nie jedno z głowy poleci, zostawię parę. za nami już, wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, wszyscy płują na śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałagan, mam bałagan. Powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Nie byle kto mi się cieszy, byle trzem i byle co być. Byle jak, byle we śle, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg od środę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałagan, mam bałagan. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałagan, mam bałagan. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. No, powiedzmy już błysk 27 po godzinie 5. Czas na trójkowe kalendarium. W 1498 roku w czasie podróży do Azji portugalski żeglarz Vasco da Gama dotarł do wybrzeża indyjskiego pod Kalikat i tak odkrył drogę morską do Indii. W 1506 roku zmarł Krzysztof Kolumb, włoski żeglarz i podróżnik odkrywca Ameryki. W 1881 roku urodził się Władysław Sikorski, generał, polityk, premier polskiego rządu w Londynie. 95 lat temu urodził się Gustaw Herling Grudziński, pisarz emigracyjny, więziony przez NKWD w łagrze, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Pamiętamy o urodzonych 20 maja i składamy najlepsze życzenia. Dziś między innymi 58 lat kończy kompozytor między innymi muzyki filmowej Zbigniew Preisner. A z muzycznego trójkowego kalendarium pamiętamy o tym, że 2 lata temu zmarł Robin Gibb, brytyjski muzyk, jeden z 3 braci tworzących zespół Bee Gees. I'm not afraid to die. Bee Gees i Alone w muzycznym trójkowym kalendarium. 5:30, czas na prognozę pogody. Z południa nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie, a dziś we wschodniej połowie kraju pochmurno z przejaśnieniami. Od godzin południowych przelotnie popada. Możliwe burze z gradem, ale nie tylko na wschodzie, także miejscami na Pomorzu i na Górnym Śląsku. W pozostałych regionach słonecznie, wiatr słaby, w czasie burz porywisty, a ciśnienie bez większych zmian. Od 21 stopni na wschodzie, 23 w centrum i na północy, 24 na zachodzie i na południu. O, 24, no to będzie gorko na Śląsku. A najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 26 stopni. Trójkowy budzik. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Dorsi w muzycznym trójkowym kalendarium w pierwszą rocznicę śmierci. Wspominamy dziś Raya Manzarka, muzyka, klawiszowca, współtwórcę Dorsów właśnie. 20 maja, wtorek przed nami. Słońce obudziło się 4:34. Ciekaw jestem, czy ktoś pamięta, czy ktoś wspólnie z nami, z Budzikiem właśnie od tych chwil, kiedy to tak właśnie wcześnie wstało słońce. Zajdzie po 20:30, a dzień potrwa prawie 16 godzin. Się uzbierało, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8 godzin. Jeszcze troszkę dnia będzie przybywać. Imieniny Iwony, Wiktorii, Aleksandra i Bernarda. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. O pogodzie i o przyrodzie za chwilę pan Zdzisław, nasz wierny słuchacz, ale wcześniej jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium i wspaniałe urodziny. Okrągłe 70 lat kończy dziś Joe Cocker. Można zrobić głośniej, nawet trzeba. Kto nie zrobi, ten zgrzeszy. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you know? Tell no insane no more. Someone to love. Keep I'm certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Said I'm gonna try it with them too. Kilka informacji takich ciekawostek przyrodniczych. Słychać śpiew kukułek, odzywają się wilki, dudki, kląskają słowiki. Przepięknie w magicznym miejscu, w zabytkowym parku w Bronowie, gdzie znajduje się dworek poetki pieśniarki ludu polskiego Marii Konopickiej. Na łąkach nad Nerem i Wartą kwitną trawy rajgasty, motka, kubkówka, stokłosa. W ogrodach zaczyna kwitnąć łubin ogrodowy i rysy bezczarny. Na polach miedzach kwitną maki polne, chabry. W rzece Ner spotykam młode bobry, a na polach młode sarny. A na koniec mądrość ludowa. Boże daj, niech nam wiecznie trwa maj. Dla programu Trzeciego Polskiego Radia między Nerem a Wartą Zdzisław Cyganiak. It needs to be louder. Loud. Loud. Is this like wuss music? This sounds like Nelson. Yeah. going on? But is it true that you used to be like married to that Bono dude? Bono, Sonny Bono. Is that that dude that's like a cop in San Diego? No, yeah. No, he was a mayor of Palm Springs. He's a wuss. Yeah. Yeah. Well, yeah. He's a fuck. Yeah. Well, kinda. Yeah. So like, sure. I heard you're like, you know, into young dudes. Yeah, well, you feeling lucky, butthead? You know, all you gotta do is just, yeah, lose. Hey, Beavis, get out of here. Cher i dwaj sympatyczni przyjaciele Beavis and Butthead w muzycznym trójkowym kalendarium na urodziny artystki. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Sprawdzamy listę obecności za sprawą skrzynki mailowej, adresu internetowego, skrzynki SMS-owej, no i numeru telefonu. Państwa poranne sygnały, między innymi Kraków się kłania niewyspany, pan Grzesiek z Myszkowa znad komputera, pan Maciek Leszek Kudowa również, pani Asia z Finlandii, Espo, Maruda Maruder, Mielec, a jakże pan Jarek z Głogowa, wita, pan Rafał z trasy, Pabianice, Rzeszów, Nowy Targ, Pabianice, pani Aleksandra, Leszno, Wrocław, pan Maciek pozdrawia, Tarnobrzeg, Suchowola i Tokio także z nami, Artur z Torunia, pani Jasia z pod Konina, pan Wojtek z Rawicza, pan Darek, Będzin, Grodziec również z nami, pan Łukasz, Luk, Tapicerz i pani Maria z Dobieszyna. Gorąco pozdrawiamy i właściwie już jak sprawdzona lista obecności, to w komplecie możemy zaczynać poranną audycję. A to już za kilka chwil. Za 10 minut szósta. Majowo, trójliterowo. A dziś cóż to? Prosimy, pani przedstawi zespół. P O D Goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware, I just did what I always do. Every day the same routine before I skate off to school. But who knew that this day wasn't like the rest? Instead of taking the test, I took two to the chest. Call me blind, but I didn't see it coming. Everybody was running, but I couldn't hear nothing except gun blast. It happened so fast, I didn't really know this kid, though I survived him in class. Maybe this kid was reaching out for love, or maybe for a moment he forgot who he was. We are, we are. The youth of the nation. blame. No matter what you say, it don't take away the pain that I feel inside. I'm tired of all the lies. Don't nobody know why. It's the blind leading the blind. Guess that's the way that the story goes. Will it ever make sense? Somebody's gotta know. There's gotta be more to life than this. There's gotta be more to everything I thought exists. Majowo, trzyliterowo, dziś P.O.D. No, pięknie. I dziś zagramalicznie, zatem jutro po polsku majowo, trzyliterowo. Pięknie dziękujemy Państwu za poranną korespondencję i za obecność tak w pięknej, słonecznej, majowej porze. Budzik jutro, jak zwykle, 4:06, a za 5 minut o 6:00 serwis informacyjny. Później poranna audycja, zapraszamy do trójki. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Pod sklepem tłum przystawia komuś do twarzy pieści.